أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون داخلی رکو د سورې الف لام میم سجده درې شیات نه د دینه سبق ته دینه مخکې تقابل ذکر کو چې یو طرف ته مؤمن دی او بل طرف ته کامل درجه کې فاسق دی کافر دی دا یو د پاره بشارت ذکر کو هم الذین آمنوا وعملوا الصالحات سره او دا بل د پاره تخویف او دا غي نرستو اخر کې زجر او ذکر کو او من ازلم ممن ذکر بآیات ربه سره نو اس دلیل نقلی پیش کړی د کتاب د موسی علیه السلام نه چې دا نوې مسله نه ده ډېر زړه مسله ده چې تیر انبیاءو کتابونو کې هم دغه مسله وه دا ظالمان منکر دي کامل فاسقان دي انکار تي کوي نو بیا به تصریف د دنیا ذکر کی اولم یهد لهم کما هلکنا سره او دا غي نرستو به یو عقلی دلیل پیش کی اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز او بیا به زجری اخر د صورت کې اخري آیات کې بیا تفصیلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې بیان تاو کو دلایل دی په ذکر شو هر قسم تخویف ورکړل شو بشارت ذکر شو پروا مه ساته انتظار باندې یا او د الله د دین رسول کوه ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب لکه څنګه چې تا ته مون کتاب درکړل دغه شان موسی علیه السلام ته مون کتاب ورکړو فلا تكن في مريه من لقائه نمکیگا پشک کی د ملاقات ستانه کتاب د الله سره لکسن چې مخشو ملاقات کړو موسی علی السلام د کتاب د الله سره دا یو توجیه په دی آیات کې ډیر توجیهات دي ځکه داول نه په دی لقائه کی خبره ده چې دا په معنا د ملاقات ته او کنه دا په معنا د تلقی دی اغستل چوتو وي او که په معنا د قبول دی چې کله د ملاقات نشي رستو لقائه کی ضمیر راجه د جنس کتاب تا معنا د غمخ کی کتاب نه خدا رستو کتاب چې کوم قران کریم دی دام د تورات د جنس نه دی کنه لکه څنګه چې د الله تر طرف نه غوونو دام نه کنه او یا مراد ته لقاء مثل هذا الكتاب دا دکا هر کتاب دا الله مثل دبل کتاب دے یا مراد من لقائه من لقاء موسی الكتاب دیکې شکونه کی چې موسی علیہ السلام هغه ته کتاب ورکړل شو تورات یا من لقائه کی اشاره هغه محنو شدائد او تکالیف ہوتا معنا د مخکې دوستانه هغه مصیبتونو تکلیفونو سره لکه څنګه چې موسی علیہ السلام مو سره مخ شو او بیا په دې لحاظ دې آیت کریمه کې غنې معنی جوړیږي باج علماء خلومبه معنا نقل کړي ولکه قاسمی خلومبه معنا را نقل کړه قرطبی بیا تفصیلی معنی نقل کړي او نور مفسرینو خلومبه معنا بدلش فلا تکن فی مریه من لقائه دې کې معنی بدلیږي ولقد اعتنا موسى الكتاب خدا معنا شو یقینا ورکړو موسی علی السلام ته کتاب معنا تورات رومبه معنا وګوره فلا تکن نمکی گتو فی مریتن پشک مل لقائه د قبل ولود موسی علی السلام ندغ کتاب لا تلقی بالقبول شو معنا دې کې رستا شک نه چې مون موسی علی السلام ته کتاب ورکنه هغه قبول کو وې غستو او قوم له د دستاویز په شکل کې د الله د قانون په شکل کې وړو یو معنا دا شو دیمه معنا فلا تکن نمکیگا فی مریتن پشکی مل لقائه دا غصوصتانا مثل دا دغه کتاب لا مثل دا دغه کتاب لا دیمه سنات الاستخدام ہوئی چشی یو دل ذکر شی صراحتن یو طرف تا خبر ای اچه کل زمیر سر ذکر شی نبل طرف تا معنا راجی نو سنات تی پدی مقام کې معنا مکیگا پشکی دا غصوصتانا پشان تا دا دغه کتاب لکا سنگ چی موسیٰ علیہ السلام لمن کتاب ورکڑو د تعالم داغه پشان کتاب مونږ درته کنه چې قران کریم دی حضره ممانا فلا تکن مکیگا فی مریتن پشکی مل لقائی د مخامخ کې دوستانه مصیبتونو سره پشان د موسی علی السلام لکه څنګه چې موسی علی السلام هغه ته مصیبتونو او تکلیفونو ذکر دی کتاب پروتکل د دې حمل د دې بیان دا ډېر ګران کار دی او رسولې نو چې څنګه هغه ته تکلیفونه رسیدلی وو تا ته به هم در رسي دا درېمه معنا نو څلورم فلا تکن نمکیگا فی مریتن پشکی مل لقائه د ملاقات ستانه د خپل رب سره دا پکې مې معنا ده معنا موسی علیه السلام ته هم کتاب ورکړو تا ته هم کتاب ورکړلې وحی نازلېږي نو دې کې شک نشته چې الله سره به ته مخ کیږي یا فلا تکن مکیگا تو فی مریتن پشک مل لقائه د ملاقات کول استانه موسی علیہ السلام سره پشپ د معراج کی دا پکې تلزم معنا شو معنا استاد موسی علیہ السلام سره د معراج پشپ ملاقات شولې بل اسمانونو کې موسی علیہ السلام سره ملاقات او ظاهره ده چې د موسی علیہ السلام بدن خدل تزمکه کې له روح اعلی الیین کې لري کېږي چې الله غل وجود ورکړي یا دا هغه عمل متشکل کړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه امامتی کړې و انبیاء ولا نو پایې کې دا ټکه حدیث کې راځي مسلت لیل انبیاء ما ته انبیاء متمثل کړې شو دا نه چې ګنې د انبیاء روح او وجود دواړه یو شوي دي ګنې نو لکه څنګه چې دنیا کې ژوند دی وکشان لاغلی دي نه تمثل شوی دی تمثل او تمثل داسي چې کله اسم نشتا لیکن مخې ته دا هغه شکل راغی لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو موقع کې ناشته په دغه د ګورم چې عیسی علی السلام روان دی ډیر خیسته سره دی په وګو پروت دی دا د ګورم چې مسیح دجال روان دی نو صحابه خو نه لیدو نبی علیہ السلام ته مخې ته یا مونځ کو او هغه مونځ د کسوف یا خسوف وبای کې ډیر آیات څرګن شو نبی علیہ السلام ته نو داسې دیوال سره جوښ شو بیا وروسته راته تر دې چړمبي سب سره ولګېدو شاته بیا وروسته وی چړومبي صورت کې ماده جنت خو دلې شو او په دیم صورت کې ماده جهنم خو صحابه خو نه دلې فقط تمثل شوی دی کنه یا لگا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج کې ګرځي جنتونو کې او به فرمایل سمعت خشخشت بلال امامي ما چو قتل نو زمانه مخ کې بلال روانو داغه د خو کشارو یو سړی چې تاسو رډیر پاتې شي کنه کې نه پاتې نو کاغره دیوال شاتم را روان دي کنه په تیز خو دا کشار نو پیژنې چې پلان کې را روان دي وګوره بلال صاحب هم دلته دی روح هم دلته دی وجود هم دلته دی لیکن نبی علیہ السلام هلته دی نه دا تمثل لخه دې ټکی باندې ځان پوه کې چې دوکا نشه موسی علیہ السلام داغه تمثل شوی دی کې دی شی روح د موسی علیہ السلام او الله ول شکل ورکړی دا کې دی شی داغه عمل له شکل ورکړی دی خو موسی علیہ السلام باقاعده خبرې کړې دي نبی صلی الله علیه وسلم سره ته منځونو مسله کې اکثر تاسو غوړې کنه چې مال هم دوره منځونه راکړی شي او بني اسرائیل بیا طاقت نه لري ته بیا لار شراب لا ابه کم کی او حدیث کې دا ټکم راځي ورپسې چې مرار تو به قبر موسی فرائته یصلی اذن به موسی علیه السلام په قبر را تیرې دم کنه چې ومه قتل مونږه کو نو سوال دا دی چې نبی علیه السلام خو معراج کې پاسمانونو کې د قبر خو داغه پزما کې دی قبر نه مراد برزخ دی الدا معنا کم ځکه چې دا روح دی کنه نا غروح لا الله دا شکل ورکړل چې هغه لګیا د صلات په خدا صلات غره اگر دنیا رته تکالیف ولا بندگی نه دا ځکه پس د مرګ نه خدای انسان عمل منقطع شي ځا مات الانسان وین قطع عمل بخاری روایت دی دا یو لذت او د خون په شکل کې چې موسی علی السلام د الله د بندګۍ سره ډېر مینه و او دا د هغه عمل متشکل کړی دی التخا اباز کسان بیا بریلی ذهن والے استدلال اند دینه کوي چې اسی دی وی چې مړي امداد نشي کولی وګوره موسی علی السلام وی د نبی علی السلام سره امداد نو کړی د معراج پښ په باندې منځونه د 500 نه 500 لاره نه لوي نو یې ټیک شو کنه توماس مانو د بروخي یې امداد پر ضرورت کی ته اوس مکه کې چې غوې دلته کی هغه پر اتل او اسمانو نو کېو نو پس مکه کې خو چې موسی علی السلام نه درا پوښیږي چې ته ویلی کنه خدای اسمانو د پاسه خبره او پته نه لګی چې د اسمان کې راسل اورم کې دا پینزم کې دا نو یې ټیک دالته واپس وکړي امداد پر ضرورت کی او بلې ونی امداد نو محمد رسول الله سلام داغه مقام خو د ټولو انبیایو د سردار دی وای دا هو د یو ورور د بل ورور سره ملاقاتي لکه محمد رسول الله فرمایل موږ ټول انبیای چې یو کنه پشانت درونو یو زمون پلار یو دی من دی جدا جدا دی ته الله تیرونه وای موږ الله تیرونه یو معنا زمون د دین اصول یو دی و فروغ او کیسه بازی جدا دی منز التوم و دلتوم دی خوانتا 500 زره و دروازی دلتا 500 زره دی التا دا سار دوره رکاتا و دلتا دوره دی روجالتوم و دلتوم دی خوانتا دا روجی یو کیسیت و دلتا بل دی حجلتوم و دلتوم دی کدیش مناسکو که او پارکانو کیسه کمی بیشی التا پیو طریقه و دلتا ببل طریقه دی زکاة التوم و دلتوم شتا خو زکاة التا پیو طریقه و دلتا ببل طریقه دی نم انبیاء کرام خو په مثال درونو دی کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې دا ملاقات شېرې نو ټیک ده آخوا یارانو لګي د بیا پکې نور سيزونه د ځانه سي واکلو چې هغه په حدیث کې درک نه لګي بیا وې امام غزالی وی د موسی علیه السلام سره ملاقات وکړو او دا غینه ګب جوړه دي کسی دی جوړې کړې دي او بیا امام غزالی ته وی چې ته سوکې وی هغه وته وی چې ز پلان کې د پلان کې زوی هغه د پلان کې هغه د پلان کې خپل ټول نسب او تر اخره پورې آدم علیه السلام پورې رسو کنه او دا چلو ته وځي دی او تناستو اته ته ټیپ کړی دی کنه دا ټیپ کړی چې دا کول دروغي صوفیانو په دې کتابونو کې ملويږي امام غزالی ټیک د لوی سړی په تیر شوی دا ولغه حنفی سړی له هغه نوم په خلنه دی غسل په کار چې ځان ته حنفی وي ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د جغه سره کنزل کړی زم په دالې دی سو دا ټول کنزل لاغون کې کنه دا غي لسمه ایسه بنې نو خدای کتاب لګو ګور کنه دا کتاب نن سبا به شاملو کې شته المنخول فی تعلیقات الاصول او ما ته عبارتونه را نقل کړی دي چې بیا غوړې نو کیدې شي کنزل وته کې مونږ خو دا کنزل نکو او مونږ وایو امام رحمه الله خپل چت شان دی د امام غزالی په خبرو باندې نسبه مې خړېږي نستوري خړېږي ها هغه به خبرې کړې کیدې شي غلط فهمي وي لیکن هغه خبرې دا چې کړې دي ډېرې تیزه خبرې کړې دي ها ته امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي خو کتابونه دیني کوي نه کتابونه دیو کتل نه غوې چې قانه پټول غلط دی اغه ستاده مون سین نه منینو اخر د کتاب کې وی چې د موز دغه د حنفیان چې کینو زره د قسم خرم چې الله یو نبی د دې موز لپاره نور علی ګری دنیا قسم ویره تخرم امام غزالی وی دا ملاقات او صوفیان وی دا ملاقات او فرشتو ته دا خبره وکړي پلان کې ته دا خبره ته وای ته نه سوی نه وی مولای وی خخ کړه او په دې کې ملائک رااله وی مل ته پوسټ کې هغه چې مر ربو کوي دا وته چې مر ربو کا هغه ته بیا وی چې مر ربو کنه دی وته وی مر ربو کا یغه ته چې زموږ سوال کومه تم سوال کوي کنه جواب خدایانه کوي جواب مې درکو هوتا کافی نه دی ویلې من پشپک کیس منه دی تا من استفامی استعمال کړی دی او زمونه موصوله استعمالوم او سله دل ته حذف ده تو امر ربک سارب سوګ دی زو امر ربک الذی ربک هو ربی کم چې سارب دی غزم رب دی کنه تا وګوره کته جوګو دی نه ولکه ته ته ناسې وې چې دا نه وی مولا د ملک یو بل سره دا خبرې کړي د فرشتې ته ته ناس دا دروغ دی ټول سوچه دروخه او ځان ساتل بګاری داسې دروغونه بار صورت موسی علیہ السلام سره ملاقات شویلې تمثل الله کړلې قران کریم کې دلته یو توجی په بنیاد تنظیمه توجی را کې دي شي چې فلا تکون فی مریت من لقائی نو مکیږه ته فی مریت پشکی من لقائی د ملاقات کول استانه موسی علیہ السلام سره پشپد معراج کی دا تنظیم والا معنی دلته غتې شي ښه پدې کې لومبه معنا او دیمه معنا دا نږدې وي چې مکهګه په شک کې د قبولولو د موسی علی السلام نه دغه کتاب له یا مکهګه په شک کې د اغستو ستانه مثل دغه کتاب له او قاسمین دغه معنا دا به مرانه نقل کړی و وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځولی و مونږ هغه کتاب هو زمير دغه کتاب تراجي دي هودن پورا او کامل هدايت لبني اسرائيل د پاره د بني اسرائيل هر کتاب د الله هدايتي او دا قوم د پاره چاته چراغلی نو تورات هدایت او د بنی اسرائیل د پاره لارښوونه و راهنمایي و هدل لبنی اسرائیل او کله چې غیب عمل کړو کنه نو الله جل شانو وی وګوره ماته امامان جوړ کړی د رسو آیات کی وی د دین پېښوایان مته جوړ کو تاسو هم په خپل کتاب باندې عملو کو قران کریم باندې کنه نو تاسو هم پېښوایان کوم وجعلنا منهم او جوکلیو مونگ داغینا ائمتن امامان دا دینو یا حدونا بے امرنا چه دعوت بے کو خلقو تا دا دین زو مونگا یا حدونا پا مانا دا یدرونا امر مراد تی دین دے مانا غیبا خلقو تا دین بیاناو یا حدونا بے امرنا ہدایت بے کو خلقو تا دا دین زمون او زمون کتاب طرف تا بے خلق را بلل یا حدونا بے امرنا نو امر د دین مراد دین شوخه او د ائمه تعریف له تومو کو چې امام څه ته وي ائمه جمع د امام نه کنه امام پېښوا ته وي ایا حدونه به امرنا امام هغه دي چې د خلقو ته خلقو له دعوت ورکوي دین طرف ته يدعون الى ديننا دا د امام تعریف شوه کنه چې د دین دعوت ورکوي داوله لما صبرو کله چې صبر کړو وکانو بیااتنا یوقنون او چې زمون پایاتونه یقین کو دو صفتونه وباغی کې یو صفت بګداو چې صبر کړو صبر سره من عراشی د ټولو شهواتونه صبرو ان الدنیا سفیان سوری رحم الله معنا ابن کثیر نقل کړی و ځانی ټینګړو کلکړو دنیا ته د دنیا په جاخو کې نو ورننه وتی ځکه ډیر کړته یو سره چې دنیا باندې مئن شي دین ته پاتې شي هغه په دین مئن په دنیا نه مئن لمما صبرو کلکوخه او دویم دا چې وکانو بیا آیاتنا یوقنون او چې زمون پایاتونه یقین کاو نو صبر کې من رااله د شهواتونه او یقین کې من رااله د شبهاتونه چې سړی د شبونه بچ شي کنه د شکونه یقین پیدا شي کنه یقین پکې وو دا دو صفاتونه پکې رااله حافظ ابن کثیر وی چې به صبر او یقین تنال الامامه فی الدین دا بعض اهل علم قول نقل کړو چې په صبر او په یقین باندې د دین امامت حاصلېږي د دین پېښوایي او مظهرین د تلګلیو تفسیر کې چې فيه دلیل علی ان الصبر یورث امامت الناس په دې کې دلیل لې چې د صبر د وجنه چې کله انسان صبر کوي دا الله په دین باندې کلک دی د شهوات او طرف ته نزيد اغه نه ځان بن کړي دی ځکه صبر کې معنا د حبسی نو دیو الله د خلقو پېښوا کی یورث امامت الناس دا راولي امامت د خلقو پېښوایي د خلقو ندیم الله پېښوایان کړو ار دین ابلا مسالم معلومه شو چې عام امتی ته امام ویل شي دغه وجره چې اهل حق سمره اهل علم پیر شوی دي د دین د پارغی شدایت او سختې برداشت کړی دي کنه نو موږ اغه ته امام وایو دا څلور خو ګوري مشهور دي امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله ور دین علاوه ګوري بلا امامان دي د دې استادان امام ابو حنیفه استاد او عطا ولې غی امام نو سو داغه استاد دی امام ابو حنیفه حماد ولې غی امام نو سو دارنګ دا غي استادان صحابه دي ولې غي امامان نو سو دا ټول ائمه دي ښا صحابه کرام زمونږ ائمه دي کنه تابعین زمونږ ائمه دي کنه دارنګ دغه نیکان خلق ګون تیر شوی دي دا ټول مبارکه به مونږ د عزت او د احترام الفاظ استعمالو د آیات ساده سوره چې مخکې تیر شوی دي کنه ځکه نبی له سلام د قیامت یو نه خدا قولې و چې روستو دور کې خلق راشي کنه ناغيبا یلعن اخر هذه الامه اولها آخر د دې امت په اول بیا لعنت وي چې مړای په سپوې دل پر سودا او تقیانو سی خبرې دی او دادی دادی دا ناکار خلق وي چې کله دغه نیکانو خلقو ته غلط نسبت کوي دغه ټول زمونږ امامانو د دین او عام خلق هم امامان ګرځېدي شي لکه بنی اسرائیل چې الله امامان جوړ کړی ائمه یهدون به امرنا د تعریف شي با صورت صبر او یقین راغه او صبر او یقین د وجه نه الله غیله د دین امامت ورکوخه ان ربک هو یفصل بینهم بیشک استا رب هغه با فیصله کوي په منځ د دې کې جدائی براولی په منځ د دې کې یوم القیامت پر ورځې قیامت فيما كانوا فيه يختلفون هغه مسلو کې جوړی چې پکې اختلاف کو الله بال ته فیصله کوي کوم مسلو کې چې خلقو اختلاف په دنیا کې یا خصوصا هغه اصولي مسائل چې دې راغې منکرو سوال دار وي دنیا کې نه کوله څه په دنیا کې هم کړی د خدا قولی فیصله ده ا د عدل د شیخ سلو ذکر کړي دا عملی فیصله ذکر کړي هلته الله عملی فیصله کوي خو دنیا کې خو قولی کړي د خپل کتاب کې را لګلې د خو چا منله چا نه منله اول ته کې یفصلو بیا وا فعلی فیصله عملی فیصله وکي نو استفیف ور کوي چې را دي چې نه مني او منکر دین او لم یهدی لهم آیا نه سرګند شوی دی تا کما هلکنا من قبلهم من القرون چې سمره هلاک کړی دی مونږ مخې د دې د پیړونه یمشون فی مساکنهم چې دی زیرا زیرا غی په کورونو کې دې نه سرګند شوی عام مفسرین وی اولم یهدی لهم اولم یبین لهم دې دا خبره نه سرګند دې دا خو نه ده شوی چې سمره مونږ په دنیا کې قرون هلاک کړی دی او نن دا غی په کندرو کې دی ګرځیرا ګرځي یمشون فی مساکنهم د خپل کور ته وی وګور کنه د خپل ډیرې ته او محل ته وی وګور کنه د دې نمخ کې هم دلته چا جوړ پړیا وا دا غزه او دا کور ستانه ډیر مخ کې 200 کال مخ کې 300 کال مخ کې او ته پاغه ځای کې ګرځي راګرځي په چاغي فن اکړی ته ولا پنا کېږي ته ټول عمرې ان فی ذلک الایات یقینا پدې کې خامخا غن غن نخيري غن علامات دي غن دلایل دي افلا اسمعو آیا نو دی اوري نس وګوته نه دي چې فائدې والی نو عقلی دلیل اولم یراو آیا دی سوچ نکی انا نسوق الماء چیقینا منگرا شروبو الالارض الجرزی اغزمک شرطا منگ سوق دو بوکو سوق وی شرلو تا او سائق اصل کی اغیطوی چی اغیط ساوی روان کری داغی سوق کئی قائد اغیطوی چی اغیط مخ کے نراخ کی خواه ایت قائد وی جلب وسرد پلاس کې سائق دی ته وی چې لخت راغست تر چابک او شړی ته ته سائق وی نو مونږ شړو داس وریزه او بو په وریزه کې دم نه کنه الله د یو دینه وریزه روښته کې او په بل ځای ورجه کې نسو قل ما مونږ راولو او بو ال الارض الجروزی اغزم کې شړی جروز هغه ته وی چې هغه لایم به تو شای ان څه شی نظر غونی زرغونی په نس سوي زمکای هغه ته وبراولو نو بیا وګوره چې څنګه برابر شي لکه بارانونه چې د سورو ځکه وشو سوکړوا سوکړوا او چې مې بیا تازه کا په اخر کې ا دازمه کا بالکل و چې پراته وا خلق وبو ور کولی خو هغه وبو چې تکافي کې دي چې کله آسماني وبني ښا آسماني وبو هټول زمکه د یو شان ورزي کنه بل دا چې زمکه سمره قطر رګونه دي دارې هغه ټول ډکی شي نو پایې کې ردی د فصلونو په یادار او د دین په یادار کنه ځکه وی پانو خرجو به روباس مون پدی وبو سران فصلونا کروندې تا کولو منه انامهم چې خوراک کړي دا غینه ساروی د دیوان په سو مودي پخپلا ساروی ژوند نه پاتې کیږي بغیر د وبونه انسان هم ژوند نه پاتې کیږي فصلونه هم نه پاتې کیږي بغیر د وبونه زمکه او بو وچو پی وچو پی ځان سره ذخیره کی نه بیا په وړي کی په بل موسم کې مغه او بو د دې په غاری کی کویان کني او بورونه کوي او دا غزين او براو باسي چې دا یې ساروی مغس کی او دی هم سکی وان په سو هم افلا یبصرون آیا نو دی پویگی نا بصیرت پکی نشتا افلا یبصرون آیا نو دی نو پویگی اقل نلری چلی سوچو کی پدی باندی ابصار اصل کے صرف نظر بالبصر نلے نظر بالقلب دے زکا پستر کو بانی چی کم نظر اگی دا بصارت ہوئی لیدل او چی دا زلو کم نظر دے پویا اگی دا بصیرت ہوئی دا بصیرت والے نتی جوڑا چلی سوچو کی پدی باندی او پستر گو دیو مگوری در سوچ دیو مکی افلا یبصرو آیانو دی گورینا ویقولونا زجر ویقولونا اوی دا کافر متا هذا الفتح قلب دا فیصلہ مخی اللہ ذکر رکو کنش ان ربک هو یفصلو بینم اللہ فیصلہ جیوی دا بکلینو ان کنتم صادقین که ایتا سوریشتی دی نا اللہ جواب کئی چه اگر آشی نبی آب استاسو ایمان پیدا ندر کئی تاسو بخا تاسو زرزل چه غوائی چه ایمان والی و مومنانی و منویی و بیانم قبلی گی نزا فتح نمورات پا دی مقام کی قیامت تی لکه دی امام مجاہد قول زاد المسیر کی ابن جوزی را نقل کرو چه هاز الفتح مانا یوم القیامہ ام دغشان مزحریخ پل تفسیر کیوئی چه متبادر من ہو ان المراد بی یوم الفتح یوم القیامہ متبادر خبر دارا چه مراد بی یوم الفتح نا یوم القیامہ دا خوچا پا دی مقام کی او بل تفسیر کرو چې د فتح نه مراد فتح مکه دا او یا د بدر روز دا او معنی دا څه کړی و چې وی یقولون دی وی متا ذا الفتح کله به دا فیصله په دې دنیا کې چې ایمان والا به مونږ غالب شي یا د مکه فتح او شي یا بدر ان کوم صادقین کوي رښتینی نو قلت و تو وا یوم الفتح پر ورځ د فیصلې لا ينفع الذين كفروا ایمانهم نفن ورقی هغه کسانو ته چې کفر کړی ایمان نوړل داوی ولا هم ضرور نه بدیل مهلت ورکې دی شي پدې باندې ظاهر کې اشکالو چیرې دا فتح ته مراد ده کنه به قول مدا ذا الفتح نو پدغه روز باندې خو الله وی فائدہ بنور کی کافر ته ایمان ها حالان کې فایده ورکی ولې نه ورکی ولی د دې دنیا کې دی خجوندې دی برابر دی او تازه دی د دې وجنه قاسمی خپل تفسیر کې د ابن کثیر قول لا نقل کړو چې هغه تفسیر کې ویلی دی اذا حل بكم باس الله وسخطه وغضبه في الدنيا والاخره لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون کله چې د دنیا عذاب یا د آخرت عذاب راشي بیا کافر ولې فایده نه ورکی ایمان وړل او باقی من زعم ان المراد من هذا الفتح فتح مکه چاچ دا عقیده لرلی دا گمان کلوی چې مراد دا فتح نا فتح مکه دا یا یوم بدر دی فقط ابعد النجع دا دیر بی فیدی خبر اکڑا و اختا فافحشا خطایی اکڑا خوڑی را فاحش خطایی اکڑا ولی فین یوم الفتح قد قبل رسول اللہ سلام اسلام الطلقاء و قد کانو قریبا من الفین زکر دا مکی پر رز باندی نبی علیہ السلام دا طلقاء و ایمان قبول کرو حالانکه دو ذرا کسانوش ایمان تراغلو وکتوی ولو کان المراد فتح مکه لما قبل اسلامهم او که مراد دلته د فتح نه فتح مکه وی بیا به نبی علیہ السلام داغی اسلام قبول کړو نه الله نه فرمایي دی مقام کې یوم الفتح چې دیو فرمایلی یوم الفتح لا ان قول الذين كفروا بیا سن نبی علیہ السلام داغی ایمان قبول کو وی دا خبره سیدا وانما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل دي زه کې مراد د فتح نه قضاء او فیصله ده الله دا لکه څنګه چې الله فرمایلی دی سوره شعراء او سوره الثلاثات کې چې نبی وی فتح بیني و بینهم فتحا یا الله فیصله وکړه زما او د دې ترمنځ فیصله دا عذاب دی د دنیا کنه یا د آخرت یا سبا کې چې راځي په کې آیات کې یجمع بیننا ربنا ثم يفتح بیننا بالحق التم د فتح نه مراد فیصله ده یا ابراهیم کتاب سو پیر شویری پینزل آیات کې واستفتحوا وخاب كل جبار عنید التم د فتح نه مراد فیصله ده یا لکه سورہ انفال کی نل سایات کیو ان تستفتحو فقد جاءکم الفتح ناغه پیر دونه وکړه چې مراد د فتح نه سره د قیامت ورځ د خمس هری وي په تفسیر کې چې دا په یو صورت کې صحیح کیږي چا چې دا معنی غسته چې مراد ته فتح مکه ده کنه په داغي مطلب دا دی چې لا انفع الذين كفروا قتلوا او ماتوا على الكفر ایمانهم کم کافر چې هو جلی شو یا په خپل مرګ مړ شو په کفر په حالت کې نو داغي ایمان پیدا نه ورکړي مطلب پس د مرګ ها غریب یا په دې لحاظ لګولې چې د فتح نه مراد فتح مکه یا د بدر روزه غسته ده خو به تر تفسیر لوم به او چې پاغه سي اعتراض می اعتراض هم نو جوابونه دوم ضرورت نو قل یوم الفتح توتوا یا پرز د فیصله لا ينفع الذين كفروا ایمانهم فدا نور کوي نه په باور نه کی کافر تا ایمان رولل دا غي ولا هم ينظرون ان باندې له مهلت ورکی دیشي بیا چې ته مهلت ورکیږي جزاء خیر دیتا ته ولس کال نو انتظار کو چې ته بسنګ چلےږي نا مولته ول ډیر ورکړې دنیا کې هغه دی بس ولا هم من ضرور نو ساخر کې تسلی دی نبی علیہ السلام ته چې بیان کو دی وکړو دلایل ذکر شو مسله خو واضح شو پروا یې مساته که څوک په کفر کلک دی کنه ساته سفار ځان نو ډډه وکا د دینا وانتظر انتظار کوا انهم منتظرون یقینا دی انتظار کوونکی دی انتظار کوي چې ردا موحد به کلمري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه مرګری بکله ختمی کی چې مونږ ته اخلاص شو بیا مونږ ته بیانونه نکړي د توحید توحید مسلې نه کوي او د الله احکام نه بیانې او تم په انتظار یې چې الله بکله په دې عذاب راولي وانتظر انهم منتظرون بیا صورت کې ګڼ امتیازاتو ذکر په کې د ابتدا د پیدایش د انسان ګیم ذکر په کې د توکیل د ملک الموت چې الله فرشته د مرګ مقرر کړل د ځای ساون اخلي نو دریم تفریقه پکې ذکر او پمنځ د ایمان والا او د کافرو کې پټولو احوالو کې مسلورم صفات د ایمان والا پکې ذکر وګڼ نو پینځم ملاقات د موسی علی السلام پکې ذکر او زمون د پیغمبر سره بنا په یو توجی باندې یو تفسیر داو شي معراج کې ملاقات شوی دغه مراد دی کنه نو بل شپږم دا چې ائمه د بنی اسرائیل ذکر کړو چې ګوره بنی اسرائیل کې لول امامان تیر شوی دي نو بل صفات د ایمان والا د کافر ذکر کړو نو تفریقې ذکر کړو چې ردی په مې څه ګورډېر لوی فرق دی ټول دنیا یو ډنګ نه ده دا چې ته نو وایې چې کافر دی که مسلمان نه خمړ یو شی دی نو یو شی نه دی ډېر لوی فرق دی ردی په صفاتو کې اجه په صفاتو کې فرق دی نو موصوفاتو کې به خود فرق وي نه هغه فرق هم ذکر کړو په دې صورت کې چې دواړو مې څه ګورې کامله جدایی ده بیا وته ګوره ولقد اتینا موسی الکتاب او یقینا نور کړو موسی علی السلام ته کتاب تورات فلا تكن في مريه من لقائه يومنا نمکی غاتو پشکی د قبلولو د موسی علی السلام نه دغه کتاب لرا ګم مارا فلا تكن في مريه من لقائه ن نو مکیگه تو پا شک که دا غستو ستانا مثل دا دغه کتاب د موسی علیه السلام لا نو دره ممانا فلا تکن فی مریت من لقائی نو مکیگه تو پا شک که دا مخامخ که دوستانا پشان د موسی علیه السلام دا مصیبتونو تکلیفونو سخا نو سلورم ممانا فلا تکن فی مریت من لقائی نو مکیگه پا شک که دا ملاقات ستانا د خپل رب سره نو پینزم ممانا فلا تكن في مريته من لقائي نمکیګه په شک کې د ملاقات کولستانه موسی عليه السلام څخه پښو د معراج کې وجعلناه اگر زول مونږه دغه تورات کتاب د موسی عليه السلام هودن پورا هدایت لوی هدایت لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیل وجعلنا منهم او اگر زول مونږ دغه نه ائمتن پېښوایان د دینو یا ادونا به امرنا چې دعوت کو خلق ته د دین زمونږه لما صبرو کله چې صبر کړو وکانو به آیاتنا یوقنون او چې زمونږ پایاتونو باندې یقین کو ان ربک بشک ربستا هو یفصل بینهم یوم القیامه هغه به فیصله کوي په منځ دی کې پرد د قیامت فيما کانوا فی یختلفون هغه مسلو کې چې دي چې پای کې اختلاف کوي اوس اولم یهدلهم آیا نه د کار شوي دي تا آیا نه د سرګند شوي دي تا کما هلکنا من قبلهم من القرون چې څومره هلاک کړي دي موږ مخکې د دې د پیړونه يمشون فی مساکنهم چې دې ګرځي داږي په کورونو کې هغه په کندراتو کې ان فی ذلک الآیات یقینا په دغه کې خامخا غنې نخې دي غن دلایل دي افلا یسمعوا آیا نو دی اورینا اولم یراو آیا دی سوچ نه کوي ان نسوق الماء یقینا مونږه شړو وبو ال الارض الجرزی اغز مکه شړتا فنخرج به نروباسو په سبب د غوبو زرعان فصلونه کروندې تا کول منه انامهم چې خوراک کی داغینه ساروی د دیوان په سو مودي پخپلا افلا یبصرون آیا ندی وینینا دی نظر نکي آیا ندی عقل نه لري پونه لري ويقولون اويدي متى هذا الفتح کله به روز د قیامت کله وی عذاب د دنیا یا د اخرت ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی قول تو توایا یوم الفتح فرض د فیصله ک دنیا کې عذاب او اخرت کې لا ان پاول الذين كفروا ایمانهم نفع او فائدہ بنور کی هغه کسانو ته چې کفر کړل ایمان نوړل داغي ایمان قبل ول داغي ولا هم ينظرون بدیل مهلت ورکه دیشی فاربانهم نوړل کوا د دینا میشا وانتظروا انتظار کوا انهم منتظرون یقینا دیو منتظار کوونکی دی